Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 22 Μαρτίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αλήθειας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηρύδας και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε λίγο από αυτά που διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Άγιο Χρυσόστομο. Σχετικά με την επιστολή που έστειλε στο μοναχό Θεόδωρο για να τον οδηγήσει σε μετάνοια, τον οδηγήσει να τον εμπνεύσει να επιστρέψει από την κλίση την οποία είχε επιλέξει. Σε δύο άξονες στρέφεται ο Άγιος Χρυσόστομος στην επιστολή αυτή. Από τη μια να εμποδίσει τον άνθρωπο από την απελπισία, την απόγνωση εξαιτίας των αμαρτιών, και από την άλλη να τον βοηθήσει να αποφύγει τη ραθυμία. Δύο είναι οι κίνδυνοι που συναντάει η ψυχή. Η μία, όπως είπαμε και άλλες φορές, είναι η ραθυμία, η ακιδεία, η πνευματική τεμπελιά που οδηγεί στην λύθη, οδηγεί στην αγνωσία και στην απουσία της αγάπης. Γιατί θα δούμε κάπου ένα σημείο αργότερα, αν προλάβουμε, ότι η γνώση είναι που οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Επομένως, η ραθυμία οδηγεί στην λύθη, η λύθη στην αγνωσία και η αγνωσία στην απουσία της αγάπης. Και προσπαθεί ο Άγιος Χρυσόστομος να προλάβει τον πρώτο εγκίνδυνο που είναι η ραθυμία. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι η απόγνωση, η απελπισία. Είναι δύο θηλιές που θέτει ο πονηρός στην ψυχή του ανθρώπου και μας οδηγεί από το ένα άκρο στο άλλο. Είναι ένα δίπολο όπου ο άνθρωπος δέχεται τις επιδράσεις του πονηρού. Από τη μια σου λέει ότι είσαι χαμένος και από την άλλη ότι είσαι άγιος, είσαι εξασφαλισμένος για σωτηρία. Από τη μια σου λέει ότι είσαι χαμένος, άρα οδηγείσαι στην απόγνωση, άρα και από την άλλη σε οδηγεί σε μια βεβαιότητα σωτηρίας και αγιοσύνης που σε οδηγεί στην αραθυμία. Αυτούς τους δύο βρόγχους, αυτούς τους δύο κινδύνους, αυτές τις δύο θηλιές προσπαθεί ο Άγιος Χρυσόστομος να βοηθήσει την ψυχή της αποφύγη. Και λέει, και μη μου είπεις ότι αυτά είναι μόνο δια εκείνους που είναι ο λίγων μόνον αμαρτωλοί. Αλλά σπάρουμε, λέει, έναν εξ εκείνων που είναι πλήρης κακίας και που κάμνει όλα όσα τον αποκλείουν από τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτός ας προέρχεται όχι εκ των εξ αρχής απίστων. Δηλαδή να μην πάρουμε κάποιον ο οποίος ήταν άπιστος και αρχίζει να εμπνέεται, αρχίζει να μπαίνει σε μια διαδικασία πνευματικής πορείας, αλλά λέει από αυτούς που ήταν βαπτισμένοι και είχαν επίγνωση. Αλλά από τους πιστούς και από εκείνους που έχουν προηγουμένως ευαρεστήσει τον Θεό. Ύστερα δε ας γίνει πόρνος, μοιχός, αρσενοκίτης, κλέπτης, μέθυσος, υβριστής και τα παρόμοια. Ούτε και τούτον εγώ λοιπόν θα τον συγχωρήσω να απογοητευθεί δια την σωτηρία του. Έστω και αν έχει φτάσει εις βαθύν γύρας με τόσον μεγάλην και ανίποτην κακίαν. Δηλαδή ακόμη και ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το έσκατο της κακίας και να είναι σε βαθύ γύρας, λέει, ούτε αυτό θα συγχωρήσω να οδηγηθεί, να απογοητευτεί για τη σωτηρία του. Μια ψυχή η οποία έχει την δύναμη να μην απογοητεύεται για τη σωτηρία του είναι μια ανδρεία ψυχή. Είναι μια ταπεινή ψυχή. Και αυτή η ψυχή έχει τις δυνατότητες θεραπείας. Ποια είναι η ανδρεία ψυχή? Είναι η ταπεινή ψυχή. Ποια είναι η ταπεινή ψυχή? Αυτή που δεν απογοητεύεται. αυτή που αποδέχεται για τον εαυτό της οποιοδήποτε μέτρο αμαρτίας και κακίας. Άλλο κανείς να συμφωνεί με την αμαρτία, να ταυτίζεται μαζί της και να την νομιμοποιεί. Άλλο κανείς να νομιμοποιεί την αστοχία, την πλάνη, την εκτροπή και άλλο κανείς να έχει συνείδηση του προβλήματος. Όμως ανδρεία ψυχής είναι αυτός ο οποίος δεν απογοητεύεται και ποιος είναι αυτός, είναι ο ταπεινός. Αν η ψυχή ταράσεται με τη μνήμη των αμαρτιών της ή με τη μνήμη των κακών της λογισμών, η ταραχή αυτή είναι δείγμα αφροσύνης, είναι δείγμα μη σοφίας και συνέσεως. Γιατί ακριβώς δεν κατανοούμε πού επενδύουμε, πού στηριζόμαστε, ποια είναι η δυνατότητα αλλαγής μας, από πού εξαρτούμε την αλλαγή μας. Συνεπώς, ο άνθρωπος ο οποίος πανικοβάλλεται, ταράσεται, ανησυχεί και δεν έχει ειρήνη λογισμών εξαιτίας των αμαρτιών, είναι μια ψυχή που απιστεί, που δεν πιστεύει στον Θεό, που αγνοεί την χάρη του Θεού και πιστεύει στον εαυτό της. Λοιπόν, αυτή η ψυχή λοιπόν οδηγείται στην απελπισία και στην απόγνωση. Αυτά εξωτερικά φαίνεται να μπερδεύουν τον άνθρωπο, γιατί σου λέω, έκανε τέτοια πράγματα και να μην στενοχωριέται. Κάνουμε τέτοια πράγματα και δεν θλιβόμαστε. Μα τι στο καλό, δηλαδή όλα τα ισοπεδώνουμε. Φαινομενικά έτσι είναι το πράγμα. Και μπορεί να σημαίνει και αυτό το πράγμα. Αλλά αν μιλούμε για έναν άνθρωπο που έχει συνείδηση του λόγου της ζωής του και του λόγου της υπάρξεως και βλέπει στα σοβαρά τα πράγματα και παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος οφείλει να μην απογοητεύεται και είναι ένδειξη πίστης. Είναι ένδειξη ταπεινώσεως. Λέει, ούτε και τούτον εγώ λοιπόν θα τον συγχωρέσω να απογοητευτεί για τη σωτηρία του, έστω και αν έχει φτάσει εις βαθύν γύρας, με τόσο μεγάλη και ανίποτη κακία. Και συνεχίζει, διότι λέει, εάν βεβαίως ή το πόθος η οργή του Θεού με το δίκαιόν του θα έφθανε κανείς εις απόγνωση, επειδή δεν θα ειδύνατο να σβήσει την φλόγα την οποία ίναψε με τα τόσο μεγάλα αμαρτήματά του. Λέει, αν ήταν πόθος του Θεού η οργή του, η τιμωρία δηλαδή, πραγματικά δικαίως ο άνθρωπος θα ανησυχούσε και θα απογίνωσκε. Όμως τι συμβαίνει, επειδή όμως είναι χωρίς πάθος ο Θεός, είναι απαθής ο Θεός, είτε βασανίζει είτε τιμωρεί, δεν το κάμνει με οργή αλλά με πολλή φροντίδα διημάς και φιλανθρωπία. Όπως ο γιατρός δηλαδή, όταν έχουμε κάποια ασθένεια και χρειάζεται επέμβαση χειρουργική να γίνει, κάτι το οποίο είναι επώδυνο, όμως κανείς δεν αντιδρά στο γιατρό, δεν κατηγορεί το γιατρό ότι είναι αφιλάνθρωπος, αλλά αντιθέτως δε το αποδίδει τιμή και τον ευχαριστεί για τον τρόπο που λειτουργήσε, ο οποίος είναι θεραπευτικός για το σώμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οποιασδήποτε χειρουργικές επεμβάσεις του Θεού δεν είναι έκφραση ενός πάθους του Θεού, της οργής του, για να εκπληρώσει ένα μέτρο δικαιοσύνης, ας υποθέσουμε, αλλά ακριβώς είναι το μέτρο της φιλανθρωπίας του Θεού. Δια τούτο λέει, πρέπει να έχει κανείς μεγάλο θάρρος και πεποίθηση εις τη δύναμη της μετανοίας. Πράγματι, τους κατά αυτού αμαρτάνοντας δεν τιμωρεί διαλογαριασμών του. Όσοι λέει αμαρτάνουν εναντίον του Θεού, δεν τους τιμωρεί για λόγου του, για να προστατεύσει τον εαυτό του Θεός. Καθότι λέει, η θεία φύσης καμία βλάβη δεν πανθαίνει, αλλά αποβλέπων εις το συμφέρον μας και δεν εμείς φθάσουμε εις μεγαλυτέρας διαστροφάς, σκεπτόμενοι την περιφρόνηση και παραθεώρησή του. Δηλαδή, ο Θεός δεν το κάνει για λόγου του για να προστατεύσει τον εαυτόν του, αλλά θέλοντας να θέσει ένα μέτρο στον άνθρωπο, να τον προστατεύσει τον άνθρωπο, να τον διαφυλάξει, του εμφυτεύει μέσα στη συνείδηση τη συστολή των φόβων. Γιατί είμαστε ανώριμοι και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι η ζωή μας Και άρα το συμφέρον μας είναι ο Θεός. Η χαρά μας είναι ο Θεός, ο θησαυρός μας. Δεν το συνειδητοποιούμε. Δεν έχουμε αυτή την ωριμότητα. Δεν έχουμε αυτή την ελευθερία που έχουν τα τέκνα του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, μέσα στην πτώση μας, μέσα στην ανοριμότητά μας, βάζει τον φόβο, βάζει την απειλή, την τιμωρία, όχι για να μας τιμωρήσει, αλλά για να μας προστατεύσει και να διαφυλάξει την δυνατότητα να έχουμε σχέση μαζί Του. Γιατί αν περιφρονήσουμε τον λόγο Του, αν περιφρονήσουμε το θέλημά Του, αν περιφρονήσουμε αυτά τα όρια του Θεού, τότε η ψυχή εξασθενεί, αρρωσταίνει και δεν μπορεί να αφομοιώνει τις αλήθειες του Θεού. Κουράζεται η ψυχή. Δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις της ψυχής. Τι κάνει η αμαρτία? Κουράζει την ψυχή, την αποχαυνώνει και χάνεται η ζωντάνια της ψυχής, η νεότητα της ψυχής. Παλιώνει, γερνάει η ψυχή και δεν αντιλαμβάνεται. Και δέχεται λόγον Θεού και σαν αποχαυνωμένος ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον πλούτο, την ουσία, το περιεχόμενο του λόγου του Θεού. Και αυτό γιατί χάλασε ο εσωτερικός μας μηχανισμός που δεν μπορεί να αφομοιώνει θεραπευτικά το λόγο του. Και χρειάζεται λοιπόν να αποκατασταθεί ένα μέτρο, να εξηγιανθεί ο άνθρωπος, να αποκαταστηθεί η συνείδησή του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διεγείρει σε εμάς ο Θεός δια της απειλής, δια του φόβου αυτήν τη συνείδηση, εξηγένει τη συνείδησή μας για να μπορούμε να διακρίνουμε πού είναι η ζωή και πού είναι ο θάνατος. Η ιστορία του ότι υπάρχει μία άνεση, ο Θεός είναι αγάπη και άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σαφώς είναι αγάπη ο Θεός, αλλά δεν είναι μία αγάπη που υπηρετεί την πτώση μας. Δεν διακονεί την αμαρτία μας, θεραπεύει την αμαρτία μας. Και αν ο άνθρωπος με το πρόσχημα αυτής της αγάπης εμένει στην παραθεώρηση του Θεού ως τον θησαυρό της ζωής του και θέτει ως θησαυρό της ζωής του άνθρωπος το θέλημά του, το ίδιο, το φύλαυτο, το εγωκεντρικό θέλημα, τι κάνει? Είναι ανίκανος στο να αφομοιώνει την χάρη του Θεού, τα δώρα του Θεού. Και ο άνθρωπος σαφώς κάνει τι θέλει, δεν τον εχθρεύεται ο Θεός, αλλά δεν μπορεί να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Θεού την αληθινή ζωή, την αγάπη, τον πλούτο της χάριτος και της δόξας του Θεού που έχουμε ανάγκη και μείνει ο άνθρωπος έτσι σε μια κατάσταση αγνωσίας. Αλλά αποβλέπω, λέει, στο συμφέρον μας και δεν μην φτάσουμε εις μεγαλυτέρας διαστροφάς σκεπτόμενη την περιφρόνηση για παραθεώρησή του. Διότι όπως εκείνος, τι ωραία που το λέει εδώ, διότι όπως εκείνος που απομακρύνεται από το φως, εκείνο με ουδόλως το βλάπτει, δεν βλάπτει το φως. Τον εαυτόν του όμως βυθίζει εις πυκνός σκότος. Έτσι και εκείνος που συνήθισε να περιφρονεί την πανίσχυρον εκείνη δύναμη, κάτω δεν βλάπτει αυτήν, ζημιώνει όμως τον εαυτόν του πάρα πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό? Νομίζω είναι τόσο ξεκάθαρο, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να δούμε παρακάτω τι λέει, πώς θέτει και πρακτικά αυτό. Ας πούμε, μας λέει να μην πέσουμε σε απόγνωση, να μην πέσουμε σε απελπισία. Και ταυτόχρονα προσπαθεί να μας φέρει σε συνέστηση και πρακτική αφύπνιση. Να αφυπνιστούμε πρακτικά. Και μας λέει τον τρόπο πώς να αποτινάξουμε από πάνω μας το βάρος των αμαρτιών που μας οδηγεί στην ραθυμία. Όταν βαραίνεται η ψυχή του ανθρώπου από τα πολλά λάθη, τότε είναι τόσο κουρασμένος που δεν έχει δύναμη να ελπίσει σε κάτι καλό που έχει μέσα του και να προχωρήσει. Και σε αυτό πάλι με έναν πολύ διακριτικό τρόπο μας ανεβάζει ο Άγιος Χρυσόστομος και μας δίνει αυτή την οδόν. Λέει, μας υπεσκέλισε ο διάβολος και μας ενίκησε. Ο πρώτος πληθυντικός δείχνει ο Άγιος Χρυσόστομος κάτι πολύ ουσιαστικό. Ενώ αναφέρεται στον Θεόδωρο, αναφέρεται σαν είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή σαν να έχουν μια ενότητα. Δεν είναι υπόθεση αμαρτία του ενός και δεν είναι δική του. Δεν είναι υπόθεση ο πόνος αυτού που αμαρτάνει και δεν είναι το Άγιο Χρυσοστόμου. Αυτό είναι ένα ήθος. Δηλαδή είναι κάποια απλά πράγματα που χρειάζεται να έχουμε στοιχειώδη λεπτότητα να τα καταλάβουμε και να μας συγκινούν. Δεν λέει σε υποσκέλισε ο διάβολος. Εμείς ακούμε σήμερα και λέμε κηρύγματα. Βρε, ο αμαρτωλός ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος αμαρτωλός είναι ξέχωρα από τη δική μας αμαρτία. Εμείς είμαστε ξέχωροι από τον κόσμο της φθοράς, της αθείας, της πτώσεως. Δηλαδή αυτή η συνείδηση που υπάρχει στην Εκκλησία είναι το πλέον αντιεκκλησιαστικό φρόνημα. Γι' αυτό ο κόσμος δεν εμπνέεται. Δεν συμμερίζεται ο κόσμος ότι είμαστε ένα πράγμα. Και ότι και στην πτώση του είμαστε παρόντες. Και στον πόνο του είμαστε παρόντες. Γιατί και εμείς την ίδια πτώση ζούμε. Την ίδια αμαρτία ζούμε. Και δεν μπορεί να υπάρξει για μας ένας ατομικός παράδεισος. Εάν ξεχωρίζουμε λοιπόν των αμαρτωλών, των πεσμένων άνθρωπων από τον εαυτό μας, από το είναι μας, τότε πρώτα εμείς πάσχουμε. Και είμαστε σε χειρότερη πτώση. Για ποιον λόγο? Γιατί αυτός που αμαρτάνει το βλέπει. Κάποια στιγμή θα έρθει σε συντριβή, σε μετάνοια και σε συνειδητοποίηση. Αν όμως εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε σε πτώση και άρα είμαστε εντάξει και ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τον άλλον, τότε πραγματικά αυτό είναι καταστροφή. Γιατί άλλο να λέμε ότι είμαστε του Θεού και άλλο να λειτουργεί ενεργά η χάρη του Θεού μέσα μας. Λοιπόν, δείκτης πραγματική σχέση με το Θεό είναι αυτή η κουβέντα. Λέει, μας υπεσκέλισε ο διάβολος και μας ενίκησε. Μα εσένα νίκησε, τον Θεόδωρο νίκησε. Μα τι σημαίνει να είμαστε? Λοιπόν, πρέπει να γερθώμε. Μα αυτό θα σηκωθεί, είσαι σηκωμένος. Μαζί του θα σηκωθώ. Μαζί του θα κάνω τον αγώνα. Μαζί του θα προσπαθήσω. Και να μην παρασυρώμεθα. Δεν του λέει να μην παρασυρθείς για να τον προσβάλλει. Να μην παρασυρώμεθα. Είναι απλά πράγματα που εμείς θα περνούμε ακόμη και στις σχέσεις τις καθημερινές, της συζυγίας, της φιλίας. Αν είχαμε αυτή τη λεπτότητα, αυτή την ευγένεια, αυτή τη διάκριση, η οποία δεν είναι υπόθεση παιδείας καλών τρόπων, αλλά είναι ενός ήθους που ακούει στην αίσθηση ότι είμαστε σε ενότητα με τον άλλο και όχι ξεκομμένοι από τον άλλο. Δεν είναι υπόθεση μιας τυπικής συμπεριφοράς που μας έμαθαν καλών τρόπων οι γονείς μας ή γιατί μεγαλώνουν σε ένα καλό περιβάλλον μιας καλής αστικής οικογένειας, αλλά κυρίως είναι ένα ήθος ότι νιώθουμε ότι είμαστε ένα με τον άλλο. Λοιπόν, και αυτή η λεπτότητα, αυτή η εσωτερική κατάσταση μας γεννά μια λεπτότητα και μια διάκριση. Λέει, και να μην παρασυρώμεθα και κατακριμνίζομεν εαυτούς και στα τραύματα που εδέχθημεν από εκείνον, να μην προσθέσουμε και εκ της δικής μας αμελίας άλλα, διότι και ο μακάριος Δαβίδ έπεσε στο ίδιο παράπτωμα. Εις το οποίο και εσύ τώρα, στο παράπτωμα της Μιχίας. Εδώ ο μοναχός έπλεξε με την Ερμιόνη. Δηλαδή τον και τι λέει, και εις άλλων εν συνεχεία, δηλαδή των φόνων. Τι συνέβη όμως? Έμειναν στην πτώση του. Δεν γέρθη αμέσως πάλι και δεν παρετάχθη δι' να αντιμετωπίσει πάλι τον εχθρό. Τέτοια δε νίκη κατέφερε στον αντίπαλόν του, ώστε και με τα θάνατον έγινε προστάτης των απογόνων του. Αυτό βεβαίως είναι το παράδοξο της πνευματικής ζωής. Δηλαδή όχι απλώς να γίνεται ανεκτός ο αμαρτωλός στην Εκκλησία. Δηλαδή στην Εκκλησία ο αμαρτωλός δεν γίνεται απλώς ο αμαρτωλός, δεν γίνεται απλώς ανεκτός, αλλά ο αμαρτωλός που μετανοεί μπορεί να γίνει και Άγιος και να είναι προστάτης μας. Αυτό είναι το παράδοξο και παρδαλόν. Δηλαδή δια της μετανοίας, δια της συντριβής, όχι απλώς αποκαθίστε και λέμε εντάξει θα σε δεχθούμε, αλλά μπορεί να γίνεις και ο Άγιος μας και ο προστάτης μας. Αυτό είναι υπόθεση αγιότητος. Γιατί ακριβώς τι συμβαίνει? Η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμά μας. Δεν είναι ανταμοιβή μας για κάποια κατορθώματά μας ότι να φτάσαμε σε μια κατάσταση ωραία, αλλά η αγιότητα είναι η ένωση με τον Θεό. Δηλαδή να παραδεχθούμε και να βιώσουμε ότι η ζωή του είναι η ζωή μας και η χαρά μας είναι ο Θεός και κοινωνούμε του Θεού. Αυτό δεν εξαρτάται αν είμαστε αμαρτωλοί ή αν δεν είμαστε, αλλά αν θέλουμε και αν βεβαιωθήκαμε και αν αποφασίσαμε ότι αυτό είναι η ζωή μας. Μπορεί να είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, παραδέχθηκες ότι τίποτα δεν γεμίζει τη ζωή σου και αυτός που σου τη γεμίζει είναι ο Θεός, τότε είσαι κοντά στην αγιότητα. Μπορεί να μην είσαι καθόλου αμαρτωλός, να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να μην έχεις διαπράξει φοβερά εγκλήματα, αλλά να είσαι τακτοποιημένος με τον εαυτό σου, να είσαι ήσυχος με τη συνειδήσή σου και να αναπαύεσαι με τη ζωή που κάνεις και, και τον μικρό κόσμο τον οποίο έχεις δημιουργήσει. Και να σου είναι σχεδόν άχρηστος ο Θεός. Να είναι τόσο χρήσιμος όσο να σε επιβεβαιώνει για το πόσο σημαντικός και καλός είσαι. Τότε είσαι μακράν της αγιότητος, μάλλον δε είσαι μέσα στην κόλαση, στη γέναντο πυρός. Συνεπώς λοιπόν αυτό που καθιστά στην πνευματική ζωή την έννοια της αγιότητας και της ηθικής ζωής, του ηθικού βίου, του ήθους, είναι τελείως αντίθετο με το ήθος του κόσμου που προσμετρά τα πράγματα με ένα μέτρο, μια μεζούρα, με μαθηματικούς όρους. Αριθμεί τις αρετές, τα παραπτώματα, βγάζει λοιπόν το αποτέλεσμα και σου λέει πόσο καλός είσαι. Εδώ είναι έξω από αυτό το πλαίσιο. Εδώ η αγιότητα προσμετράται με την ποιότητα τι? Του φρονήματος της καρδιάς. Δηλαδή τι όνομα κυριαρχεί στην καρδιά μας και πού είναι αποφασισμένη να δοθεί η καρδιά μας. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα χθες είχαμε τη Μαρία την Αιγυπτία, πόρνη, μεγάλη πόρνη, 17 χρόνια στην πορνεία και χωρίς χρήματα, και η μετάνοια της να μας κάνει να την έχουμε υπόδειγμα μετανοίας και να περάσουν να περνάνε τόσοι αιώνες και να την έχουμε στην Εκκλησία Πέμπτη Κυρία και τον Ιστό να τιμούμε και στη 1 Απριλίου να τιμούμε και τη μνήμη της. Να έχουμε τον Απόστολο Παύλο που ήταν διώκτης και βλάστημος και είναι Απόστολος Εθνών. Να έχουμε τον άλλο να είναι αρνητής, τον Πέτρο, και να είναι αυτός στις θύρες του Παραδείσου. Να έχουμε τον άλλο αλιστή και να είναι ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο. Αυτό είναι ανατροπή. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Από τη μια θα δούμε την Μεγάλη Τρίτη, την πόρνη, να αποδέχεται τον διδάσκαλο και τον μαθητή να αρνείται τον διδάσκαλο. Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος και σίγουρος. Το είχα βρει εδώ να το δούμε λίγο. Να δει τι ωραία που το λέει τη Μεγάλη Τρίτη. Δέστε τι λέει για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε σιγουριά για κανέναν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την ιστορία κανενός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και να προβλέψουμε τη διαδρομή κανενός και άρα είναι άκυρη οποιαδήποτε κρίση μας. Αν κρίνουμε κάποιον άνθρωπο εν τόπο και χρόνο είναι μια απάτη και δεν ξέρουμε την προηγηθή σαν ζωή του και τη συνέχεια της ζωής του. Και όλη κρίση είναι τελείως ανόητη γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να κρίναμε τη μέρη την Αιγυπτία όταν στην πόρνη ήταν μια μεγάλη πόρνη και χειρότερη των Ιεροσολύμων. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Και τώρα γιατί τη λέμε Αγία? Όσοι την κατέκριναν τότε ήταν ψεύτες. Πρόσβαλαν τον εαυτό τους και πρόσβαλαν την χάρη του Θεού που άλλαξε τον άνθρωπο. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε για κανέναν απολύτως τίποτα. Δέστε τι λέει λοιπόν στους ένους της Μεγάλης Τρίτης, το Εσπέρας. Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνει τις παρανόμεις. Συμφωνήσουμε τις παρανόμους. Ημένα έχερε και νούσα το πολύτιμο. Ο δε έσπευδε πολύσε τον ατίμητον. Αύτη το δεσπότην επεγίνωσκε. Ούτως του δεσπότου εχωρίζετο. Αύτη ηλευθερούτο. Και ο Ιούδας δούλος εγεγόνη του εχθρού. Δεινών η ραθυμία. Μεγάλη η μετάνοια, η μηδόρησε σωτήρ, ο παθών υπερημών και σώσον ημάς. Είδατε λοιπόν τι ιστορία υπάρχει στην πνευματική ζωή. Είναι μεγάλη η διαδρομή που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που αληθινά μπήκε σε μια πνευματική διαδικασία, δεν μπορεί να έχει ανιαρή ζωή. Δεν μπορεί να περνάει η ζωή του χωρίς περιεχόμενο και να βαριέται. Εκτός αν έχει νεκρώσει και την καρδιά του και τις αισθήσεις του και ευβολεύτη σε μια κατάσταση. Αν πραγματικά είσαι σε ανησυχία, καθημερινά δέχεσαι αποκαλύψεις. Καθημερινά σου δίνονται δυνατότητες. Καθημερινά είσαι σε εγρήγορση. Και πραγματικά και καθημερινά βρίσκεσαι μπροστά σε εκπλήξεις. Και εκπλήσεις και του γύρω σου. Εάν δηλαδή και εμείς ήδη είμαστε ανιαροί για τους γύρω μας, δεν πάμε καλά. Ο χριστιανός πάντα κρατάς ενδιαφέρον τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Δηλαδή είναι μια διαρκής έκπληξη. Ακόμη και στην αμαρτία και στη μετάνοια και στην αναζήτηση. Βλέπεις ότι έχει μια ζωντάνια. Έχει μια όρεξη για τη ζωή. Ακόμη και με το Θεό όταν τα βάζει. Εμείς ούτε με το Θεό δεν θέλουμε να τα βάλουμε. Γιατί θα χάσουμε το μέσον. Για να εξασφαλίσουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο, να διασφαλίσουμε τα κεφάλια στις τράπεζές μας και να έχουμε και την υγεία μας. Είμαστε χαζοί να τα βάλουμε το μεγάλο αφεντικό. Είμαστε τόσο αδρανοποιημένοι, ενώ ο Θεός θέλει ακόμα να τα βάλουμε και μαζί Του. Να παλέψουμε μαζί Του, να συγκρουστούμε μαζί Του, όχι γιατί δεν Τον θέλουμε, γιατί αληθινά Τον θέλουμε. Και επειδή μια σχέση, επειδή θέλουμε να είμαστε τίμοι, θέλουμε να είναι ειλικρινή σχέση, ζωντανή σχέση, πώς λέμε όταν ένα ζευγάρι δεν πάει καλά, πώς φαίνεται αυτό, έχουν προβλήματα και λέει εντάξει όλοι τα έχουμε, τι να κάνουμε, ας τα σιωπήσουμε τώρα. Που λέμε ότι είναι αδύνατο να βρούμε, οπότε άστα στην πάντα, τι να συζητάς τώρα, και αρχίζει η σχέση και φθήρεται και χάνεται. Έτσι και με τον Θεό. Λοιπόν, δεν είναι γιατί πιστεύουμε στον Θεό δεν τα βάζουμε μαζί Του, επειδή δεν πιστεύουμε τα βάζουμε τον Θεό. Τα βάζουμε όταν έχουμε ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Άρα η σύγκρουσή μας με τον Θεό δηλώνει την πίστη μας στον Θεό. Η κατάσταση όπου νιώθουμε να μην αντιδρούμε ενώπιν του Θεού δείχνει την απιστία μας. Λέμε τώρα εντάξει, είμαστε χριστιανοί, βαφτιστήκαμε και ένα της χειλής είναι αλήθεια, κάτι θα κερδίσουμε. Και να υπάρχει ο Θεός και να είναι ο Χριστός, να τις χειλείς καλά είναι, ας κάτσουν τα πράγματα. Αλλά όχι να ρισκάρουμε 999%, τι θα γίνει, θα χάσουμε τη ζωή μας. Οπότε τα πράγματα τα αφήνουμε σε αυτή την ησυχία. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, ποια όμως είναι η ρίζα της απογνώσεως, η ραθυμία. Μάλλον όμως όχι μόνο ρίζα θα την ονόμαζε κανείς, αλλά τροφών και μητέρα. Όπως εις τα αέρια γεννάμε το σκόρον η φθορά, αυξάνεται όμως αυτή πάλι από τους σκόρους έτσι και εδώ. Γεννάμε η ραθυμία την απόγνωση, τρέφεται όμως αυτή πάλι από την απόγνωση. Η απόγνωση τρέφει τη ραθυμία και αντιστρόφως. Και με το να παρέχουν η μία στην άλλη την καταραμένην αυτήν αλλοξυπηρέτηση, προσλαμβάνουν δύναμη μεγάλη. Αν λοιπόν κανείς κόψει την μία εκ των δύο, θα μπορέσει να νικήσει και την άλλη. Διότι ούτε ο μοίρα θυμών θα μπορούσε να περιέλθει ποτέ σε απόγνωση, ούτε αυτός που τρέφεται με χριστάς ελπίδας και δεν απελπίζεται δια τον εαυτόν του θα μπορούσε να υποπέσει ποτέ εις ραθυμίαν. Αυτήν λοιπόν την διάδαν διάλυσε την και θράψε το ζυγόν της, δηλαδή των ποικίλων και βαρύν λογισμών, διότι είναι μιας μορφής ο λογισμός, ο συνδέον τη διάδαν ταύτην αλλά πολύ πολυειδής και ποικίλος. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος, καθότι λέει το να αμαρτήσει κανείς ίσως είναι ανθρώπινο, το να παραμείνει όμως στην αμαρτία τούτον δεν είναι καθόλου ανθρώπινο αλλά εντελώς σατανικών. Και σατανικών γιατί ο άνθρωπος ακριβώς οδηγείται στην απελπισία και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εγώ πατέρα, εδώ είναι καιρό το μυαλό μου, μια απογνώμηση και... Δημήτρη, εσύ είσαι? Ρίξ' το. Είναι την πνευματική, το θέμα το πνευματικό να μην έχεις κλείσει, αλλά με βασάνει το λογισμό εδώ και καιρό. Είναι δυνατόν ποτέ ο πονηρός ο διάβολος να χρησιμοποιήσει καλό για να σε προσεγγίσει και στο τέλος μετά από πολύ καιρό το καλό αυτό να είναι στην ουσία κακό, δηλαδή με την υποκρισία του και τα... Αυτό είναι το κόλπο του. Μόνο έτσι κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά σε έχουμε λοιπόν υπόψη και μεγάλη μας ελπίδα και μεγάλη μας παρηγοριά είναι η μετάνοια και είναι τρόπος ζωής μας. Όλη μας η ζωή να έχει ως δείκτη τη μετάνοια. Και με τη μετάνοια μπορούμε να ζήσουμε και τα μυστήρια του Θεού όπως πραγματικά μας τα χαρίζει ο Θεός. Θα θέλαμε 2-3 πραγματάκια να πούμε για τη μεγάλη εβδομάδα που έρχεται, να δούμε τις μέρες αυτές κάποια πράγματα. Καταρχήν θα δούμε από τα κοντάκια κάθε βράδυ των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος κάνουμε τον όρθρο της επόμενης μέρας. Και στον όρθρο αναφέρεται το συναξάρι, το κοντάκιο, δηλαδή αναφέρεται τι γιορτάσουμε κάθε φορά, τι μνήμη έχουμε. Τη Μεγάλη, για παράδειγμα, Δευτέρα αναφέρεται στην παραβολή του 10 Παρθένου που κατά τον Άγιο Χρυσόστομο μας προσπαθεί να μας διεγείρει η Εκκλησία στην ελεημοσύνη αλλά και στην εγρήγορση. Τις 3 πρώτες μέρες ο Χριστός προτείνει το νυμφίος, είναι οι ακολουθίες του νυμφίου, και αναφέρεται η παραβολή των 10 Παρθένων που είναι η υποδοχή του νυμφίου, έτσι δεν είναι, και μας λέει ότι χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση. Πάλι αναφέρεται στη ραθυμία και λέει: τι ραθυμείς αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος μεριμνάς αφελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα, τι ωραίο, τι ασχολεί προς τα ρέοντα. Εσχάτη ώρα έστι απάρτην και χωρίζεστε μέλωμεν τον εντάφθα, έως καιρών και κτημένη ανάνυψον κράζουσα. Να, επειδή τελειώνει η ζωή, θα φύγει η ζωή μας, μην ασχολούμαστε με τα καθημερινά, με τα ρέοντα, με αυτά που φεύγουν. Και να έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος και να πούμε: η μάρτη κάση, σωτήρι μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπον σικήν, αλλά ως εύσπλαχνος Χριστέ, κατηκτήρισον φόβο κραυγάζουσα, μη μείνομεν έξω του νυφώνος Χριστού. Μετά τη Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, έχουμε τη μνήμη αυτού που είπαμε και προηγουμένως, της πόρνης γυναικός. Λέει: η πρώην άσωτος γυνή εξέφνης σόφρον όφθη. Μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος. Διενθυμουμένη την εσχήνη την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως είναι υποστόσιν πόρνη και άσωτη. Όμπερ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλλά εμένω τη φαύλη συνηθεία ο άφρον. Ενώ υπάρχουν τόσα πράγματα, έχω μένω στη συνήθειά μου. Η πόρνη δε γίνει και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς το λυτρωτήν. Φιλάνθρωπε και κτήρμον, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Και είναι σημαντικό που αναφέρεται αυτό στην ακολουθία του νυμφίου, γιατί αυτός ο νυμφίος δεν προσβάλλεται με το να συνάψει σχέση με την πόρνη. Δεν είναι προσβολή του νυμφίου το να σχετίζεται, το να νυμφεύεται την πόρνη ψυχήν, αλλά είναι τιμή για την πόρνη ψυχή να έχει τέτοιον εραστή, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Γιατί αληθινόν, ίδιον του αληθινού εραστού είναι να μην θίγεται με την βρωμιά του αγαπόμενου προσώπου και όχι να μολύνεται από τη βρωμιά, αλλά να αποκαθιστά την παρθενία στην πόρνη ψυχή. Ο αληθινός έρωτας είναι αυτός. Ο κοσμικός έρωτας είναι: πω πω με απάτησε, δεν θέλω το δω, δεν θέλω τη δω, μακριά. Πω πω το βρωμιάρι, πόσες σχέσεις είχες πριν? Πάτε με, δεν μπορώ, είχε 10 άνδρες πριν. Πω πω, και εγώ δεν είχα κάνει μία. Και αρχίζει ο άνθρωπος και υπολογίζει πόσο άγιος είναι και πόσο άγιος είναι ο άλλος. Είναι έξω από αυτά τα πράγματα η σχέση αυτή πνευματική. Δηλαδή η αγάπη ξεπερνάει την ιστορία του ανθρώπου. Την υπερβαίνει και τη θεραπεύει. Γιατί είναι ο εγωισμός του δικός μας, είναι ο ναρκισισμός ο δικός μας, που θέλουμε κάτι που να ανταποκρίνεται στην αρετή μας, στις ικανότητές μας ή στις δυνατότητές μας. Δεν είναι ο εραστής. Και παίρνει, λέει, την πόρνη και την καθιστά παρθένων, λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος. Λοιπόν, η οποιαδήποτε υπόθεση πτώσης και μολυσμού της καρδιάς μας, εφόσον την αγγίξει το έλεος και η χάρη του Θεού, αποκαθίσταται η παρθενία της ψυχής. Τι είναι παρθενία? Τι είναι πορνεία? Πορνεία είναι να μην δώσω στην ψυχή μου αυτό για το οποίο πραγματικά δημιουργήθηκε. Δηλαδή να είμαι έξω από το λόγο ύπαρξής μου. ο Θεός να με έχει φτιάξει για τα υψηλά, λόγος ύπαρξής μου να είναι ο Θεός, και εγώ να έχω επικεντρωθεί στα χρήματα, στη δόξα. Αυτό είναι η πορνεία. Να έχω επικεντρωθεί σε μια ζωή τελείως άσχετη. Να μην έχω νόημα στη ζωή μου. Όταν λείπει το νόημα από τη ζωή μου, τότε ζω εν πορνεία. Τι είναι παρθενία? Όταν ξεκαθαρίσω για την ψυχή μου αυτό για το οποίο δημιουργήθηκα και έχω αφοσιωθεί σε αυτό. Η αφοσίωσή μου, ο αποκλεισμός της υπάρξεώς μου σε αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν, η παρθενία. Οτιδήποτε παρεμβαίνει, παρεμβάλλεται, μολύνει αυτήν την αφοσίωσή μου, αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε είναι πορνεία. Άρα καταλάβατε πόσο σχετικά είναι τα πράγματα. Εμείς κρίνουμε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο τελείως ηθικιστικό, που πολλές φορές δεν έχει σχέση και καθόλου με το πρόσωπο του Χριστού. Παρθενία της ψυχής λοιπόν είναι να διαφυλάξω την ακεραιότητα της καρδιάς μου. Να διαφυλάξω την ακεραιότητα του πόθου της καρδιάς μου. Δηλαδή να διαφυλάξω για την καρδιά μου αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Παρακάτω λοιπόν, την Αγία, την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, όρθρος Μεγάλης Πέμπτης, τι εορτάζουμε? Την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θεοί Πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκτε των Θείων Αποστόλων και Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκα συνημήν τέσσερα την εορτάζει των Ιερών Υπτήραν, των Μυστικών Δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφυάν προσευχήν και την προδοσία αυτήν. Η Ορθοδοξία έχει αυτό το μεγαλείο, και τα πιο ασήμαντα πράγματα τους δίνει μια έμπνευση θεϊκή. Είναι όπως κάποτε στο Θαβόριον Φως, που τι λέει? Και τα ημάτια των μαθητών εγένοντα λευκά ως ο ήλιος. Δηλαδή και τα ρούχα αγιάζουν, και το σώμα μας αγιάζει, όλη η ύπαρξή μας αγιάζει, και όλα είναι μια μνήμη και μια παρουσία Θεού. Δεν λέμε, α, το κήρυγμά μας είναι καλό και φαντασιωνόμαστε, θέλουμε και ψωμί και κρασί εμείς, θέλουμε και σάρκα για να ζήσουμε. Δηλαδή όλη μας η ύπαρξη μετέχει της αγάπης του Θεού. Μα αυτή είναι λοιπόν και τον Ιερό Νηπτήρα γιορτάζουμε. Για ποιο λόγο? Ο Ιερός Νηπτήρας είναι συμβολισμός της ταπείνωσης του Χριστού. Είναι συμβολισμός ότι μας διεικόνισε ο Χριστός. Μας έμαθε κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ότι δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Και μας είπε έτσι να κάνουμε και εμείς στους άλλους. Δηλαδή να νύπτουμε τους πόδας των αδελφών μας. Αυτό είναι μια στάση ζωής. Για μας λοιπόν δεν είναι ένας ανόητος συμβολισμός ή μια παραξενιά να γιορτάζουμε την Ιερό Νηπτήρα. Το μυστικό δείπνο, την παράδοση του μυστήριων, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν η Εκκλησία μας στηριζότανε στην αγιότητά μας, είναι χαμένη από χέρι. Αν στηριζόταν στα κηρύγματα, θα είχαμε 300.000 εκκλησίες. Ο καθένας ό,τι του κατέβαινε θα το έλεγε φωτισμό Θεού, Άγιο Πνεύμα, αναγέννηση, ανακαίνιση, και θα φτιάχνει μια εκκλησία. Αλλά πού στηριζόμαστε? Στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Στην Αγία Τράπεζα. Το παραδεδομένο μυστήριο. Το σώμα του Χριστού. Όποιος παπάς και αν λειτουργήσει, όσοι χριστιανοί και αν μετέχουν, δεν τελούν το μυστήριο αυτοί, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Και το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ίδιο σε όλες τις εκκλησίες που τελείται. Και είναι ο Χριστός που δεν επιδέχεται πλάνη. Και αυτό είναι που μας διαφυλάσσει την ενότητα. Είναι αυτό που μας εξαγιάζει. Δεν είμαστε μεταξύ μας ενωμένοι, γιατί ξέρεις έχουμε κοινό πνευματικών, έχουμε ωραία κηρυγματάκια και συμφωνούμε στις ιδέες μας. Και ψυχολογικά η αδελφούλα μου, αδελφούλης μου, και η ομάδα μας είναι καλή, και το κατηχητικό μας, και τι καλά και τι γλυκά, και δεν είμαι μόνος και έχω επιτέλους κάποιους ανθρώπους που μπορεί να συμπροσεύχομαι. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Ο άνθρωπος που κινεί το σώμα και το αίμα Χριστού, εκείνη τη στιγμή είναι ενωμένος με τον Χριστό και με όλη την οικουμένη. Γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και κατ' επέκταση με κάθε ελάχιστο αδελφό, εφόσον πραγματικά συνειδητοποιεί το μυστήριο και δεν είναι απλώς μια τυπική μαγική πράξη για τον ίδιο. Και τότε έχει ένα πνεύματι Αγίο την δυνατότητα αυτή να είναι ενωμένος με τα σύμπαντα. Και είναι ευθύνη δική του καθημερινή άσκηση αυτό που του δόθηκε να το ενεργεί, να το ενεργοποιεί. Μας δίδεται η δυνατότητα με την Θεία Κοινωνία, με τη μετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να είμαι θανωμένοι με τα σύμπαντα. Αλλά άσκηση καθημερινή είναι, κατά πολέμηση της φιλαυτίας μας, ο τρόπος αυτό που μας δίνεται να ενεργεί. Και είναι μας σε συνδυναρκή δράση με τον αδελφό μας. Δεν είναι μαγικά κάποιος που κοινώνησε ζει τον Χριστόν. Τότε γεννάται η ευθύνη και η άσκησή του να διαφυλάξει το δώρο. Και το κύριο στοιχείο που διαφυλάσσουμε το δώρο του Χριστού είναι η ενότητα. Όχι με αυτόν που συμφωνούμε και με αυτόν που διαφωνούμε. Πώς γίνεται αυτό? Όταν η καρδιά μας γίνεται η χώρα του αχωρήτου, περιχωρείται και χωρεί τα σύμπαντα. Για να κάποιος λείπει, τότε πάσχει η Θεία Κοινωνία. Πάσχει η κοινωνία που είχαμε. Την υπερφυάν προσευχήν, πόσο σημαντικό είναι, και την προδοσία αυτή. Μέχρι την προδοσία γιορτάζουμε. Αυτό και είναι η παλαβουμάρα. Λοιπόν, μετά την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέει «Οδι υπερβάλλουσαν αγαθότηταν». Τι ωραία που το λέει. «Οδόν αρίστην». Ποια μας δείχνει οδόν αρίστην? Την ταπείνωση υποδείξας, αυτό που είπαμε και πριν. «Εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφήσιν καταβάς ημίν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Πάντως, αν παίρναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα αυτό το βιβλίο και όλο τον χρόνο τον ανοίγαμε, το ανοίγαμε που και που και παίρναμε όλο και κάτι, θα άλλαζε η ζωή μας. Αν θέλουμε ένα δείκτη ζωής και θέλουμε λόγους ζωής, λέει κάποιος, πέστε μας πάτερ λόγω πνευματική, να σας πούμε, άνοιξτε το βιβλίο αυτό και θα δείτε όλο το θησαυρό της Εκκλησίας μας. Τη Μεγάλη λοιπόν Παρασκευή, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμε. Τι γιορτάζουμε? Τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλένα, τον κάλαμο, το σπόγκο, το όξος, τους ύλους, τη λόχη. Και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Άδι μας εκών κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού. Του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριο εν το σταυρό ομολογίαν. Αναφέρονται λοιπόν τα κολαφίσματα, οι επτισμοί ύβρις. Γιατί όλα αυτά για μας. Ποια είναι η χαρά δική μας? Το καύχημά μας, το καμάρι μας, εμάς, είναι αυτά. Γιατί καυχόμεθα? Για τους ύβρις, για τα καλαφίσματα, για τη χλένα, για τον κάλαμο. Γιατί αυτά όλα είναι τεκμήρια του μεγέθους της αγάπης του Θεού. Όταν θέλει κάποιος να δείξει πόσο τον αγαπά, κάποιος λέει, πάτερ, ξέρεις πόσο με αγαπάει, πόσο θυσιάζεται για μένα, τι δώρα μου κάνει, και αναφέρει τα δώρα που του κάνει. Αυτά είναι τα δώρα του Θεού για μας. Αυτά είναι τα καυχήματά μας. Είναι η επαινή μας. Γι' αυτό εμείς χαιρόμαστε. Γι' αυτό τιμούμε όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει και τέλος των σταυρών και των θάνατων. Τα οποία και τέλος τι λέει? Και ταυτόχρονα αμέσως αναφέρει και τους καρπούς αυτής της θυσίας, αυτού του σταυρού. Ποιου? Την γιορτάζουμε και του ευγνώμονος ληστού του συσταυρωθέντος τη σωτήριον ομολογία. Να λέει, έγινε ο σταυρός. Κοιτάτε το αποτέλεσμα. Η σωτήριος ομολογία, το μνήστη τίμη βασιλεία, τον έβαλε στον παράδεισο. Μας δίνει και εμάς, μας ανοίγει δρόμους για αυτή τη δυνατότητα. Αυτά όλα βεβαίως, ο σταυρός του Κυρίου μας είναι αυτό που δεν αντέχει στη λογική του κόσμου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Θα δώσει μια ερμηνεία κοινωνιολογική, μια ψυχολογική και μια έτσι έξυπνη προσέγγιση με το μυαλό του. Αλλά δεν μπορεί να βιώσει αυτά τα μυστήρια του Θεού αν ο άνθρωπος δεν έχει τον φωτισμό του Θεού. Και πότε τον έχει? Όταν είναι συντετριμμένος ο άνθρωπος, όταν είναι σε κατάσταση πόθου ο άνθρωπος. Όπως λέει κάπου και ο Ισάκος Σύρος, «Και ου δυνατόν χωρίς παραχωρήσεις τον πειρασμό γνώνει μας την αλήθεια». Χωρίς τους πειρασμούς, λέει, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια. «Και ου δυνατόν χωρίς παραχωρήσεις τον πειρασμό γνώνει μας την αλήθεια». Γιατί λέει, η αλήθεια δεν είναι μια θεωρητική γνώση που την αποκτά κανείς με την νοητική λειτουργία της αφομοιώσεως ορισμένων μορφωτικών αγαθών. Δεν είναι μια διανοητική αφομοίωση κάποιων ιδεών, κάποιων σκέψεων, κάποιων διαβασμάτων που κάμαμε. Η αλήθεια, λέει, είναι η βίωση της γνώσεως. Η αλήθεια είναι η βίωση της γνώσεως. Και λέει, όμως η γνώση, η αλήθεια είναι γέννημα των πειρασμών. Οι πειρασμοί γεννούν τη γνώση και η αλήθεια είναι γεύση της γνώσεως. Δηλαδή οι πειρασμοί οδηγούν στην αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά είναι αξιωματικές θέσεις των πατέρων μας μέσα από την προσωπική τους βίωση. Ουδέποτε, λέει, μανθάνει ο άνθρωπος τη δύναμη την θετική εν αναπαύσει και εν πλατισμό. Δηλαδή μέσα στο χαβαλέ, μέσα στην οχελικότητα, μέσα στην αδράνεια, μέσα στην αφασία, μέσα σε μια κατάσταση κακής αναπαύσεως. Δεν μπορεί να κάθεσαι σταυροπόδι και διάβασε τα βιβλία και γνώρισε τον Θεό. Δεν μπορεί ακαδημαϊκά να κάθεσαι στο γραφείο και διαβάζει όλους τους πατέρες και γνώρισε τον Θεό. Δηλαδή δεν μπορεί να αναπαύσει και πλατισμό να γνωρίσουμε την αλήθεια. Η αλήθεια, λέει, γνωρίζεται, είναι γέννημα των πειρασμών. Γέννημα δηλαδή των θλίψεων. Γέννημα των εκούσιων και ακούσιων πειρασμών. Και αυτή η γνώση, λοιπόν, η γεύση των πειρασμών οδηγεί στη γνώση. Και η αλήθεια είναι η γεύση της γνώσεως. Για να φτάσει κανείς στην αλήθεια πρέπει να γευτεί την γνώση. Για να γευτεί τη γνώση πρέπει να περάσει από το καμίνι των πειρασμών και να υπομένει εκεί. Γι' αυτό, λέει, εάν επιθυμεί κανείς να μάθει την ύψιστη γνώση, πρέπει να γνωρίσει προηγουμένως την θετική αξία των θλίψεων και των δοκιμασιών. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «Εκτός του εισελθήν εις πειρασμούς, τη σοφία του πνεύματος ουμή της κτίσεται». Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει την σοφία του πνεύματος εάν δεν εισέλθει εις πειρασμούς. «Και τι εστί η γνώσης», λέει, ρωτάει και απαντάει, «αίσθηση της ζωής της αθανάτου». Αυτή είναι η γνώση. Η γνώση δεν είναι μια αντικειμενική άποψη αναλυτικής ερμηνείας κάποιων πραγμάτων όπου προσπαθούμε να συλλάβουμε το θείο και να το ερμηνεύσουμε. Η γνώση, λέει, είναι αίσθηση της ζωής της αθανάτου. «Και τι εστί», λέει, «η ζωή η αθάνατος», αίσθηση σε Θεό, η αίσθηση του Θεού, ότι εκ της συνέσεως η αγάπη, η δε κατά Θεό γνώσης βασιλεύσε στή πασών των επιθυμιών. Όλων των επιθυμιών ανωτέρα είναι ακριβώς η γνώση του Θεού. Και λέει, πώς ιδέει και την αγάπη με τη γνώση. Αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα, λέει. «Η αγάπη γέννημα εστί της γνώσεως και η γνώση γέννημα εστί της υγείας της ψυχής. Η υγεία της ψυχής εστί δύναμης ή της εκ της υπομονής της μακράν γέγονε». Δηλαδή με την πολλή υπομονή των πειρασμών, η σωστή υπομονή γεννά την υγεία της ψυχής, την ισορροπία της ψυχής. Και αυτή η υγεία της ψυχής γεννά τη γνώση και η γνώση γεννά την αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν γνωρίζεις. Χωρίς γνώση δεν υπάρχει αγάπη. Και η γνώση είναι κατάσταση μέσα από τους πειρασμούς και η γνώση είναι και η αλήθεια είναι γεύση της γνώσης. Λοιπόν, η γνώση οδηγεί και στην αλήθεια και στην αγάπη. Αν θα μπορούμε περιληπτικά να τα πούμε, η αγάπη, η αλήθεια και η γνώση ένα και το αυτό είναι. Δεν μπορείς να έχεις γνώση και να μην είσαι αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις γνώση και να μην είσαι στην αλήθεια. Δεν μπορεί να έχεις αλήθεια και να μην έχεις αγάπη. Δεν είναι χωριστά η αλήθεια και η αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις αγάπη και να μην έχεις γνώση. Η αγάπη σου γεννά τη γνώση. Όλα αυτά είναι ένα μείγμα, είναι μία ενότητα που στην ουσία είναι αίσθηση του Θεού. Η οποία αίσθηση του Θεού γίνεται μέσα από τους πειρασμούς εκούσιους και ακούσιους. Αυτή είναι η χαρά των θλίψεων. Αυτά λοιπόν είναι μέσα στο πνεύμα του νοήματος του Σταύρου του Κύριου μας. Κάπου λέει ο Αββάς Ισακ, δέστε και να καταλάβετε, λέει διδάσκει πως τίποτε άλλο δεν μπορεί να λυτρώσει το μοναχό, εσείς πέστε το χριστιανό όποιο θέλετε, από το δαίμονα της υπερηφανίας και της πορνείας, από τι λέει, δεν μπορεί να το ελευθερώσει. Εκτός λέει από την άσκηση μιας κοινωνικής αποστολής. Τι σημαίνει αυτό, τι εννοεί εδώ, δεν μπορεί να ελευθερωθούμε από την υπερηφάνεια και την πορνεία, δύο χοντρά αμαρτήματα, δύο χοντρά πάθη, εκτός από την, από την άσκηση μιας κοινωνικής αποστολής. Τι σημαίνει, ο άνθρωπος λέει, που περιποιείται ασθενής και κατατυχθέντας εν τη θλίψη της σαρκός, αυτούς που είναι θλιμμένοι, καταπονημένοι άνθρωποι, αναπληρώνει λέει, με αυτόν τον τρόπο πολλές πνευματικές προσπάθειες που θα χρειάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει για να απαλλαγεί από τις συνοχλήσεις του πονηρού. Λοιπόν, από τι ελευθερώνει ο άνθρωπος από τις συνοχλήσεις του πονηρού? Από το να μετέχει των ασθενειών, των παθών των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος συντρίβεται, ταπεινώνεται, βιώνει την ασθένεια, βιώνει τον πόνο. Και πράκτος δε αναφέρει ο Άγιος ο Αββάς Ισακ και ένα άλλο τρόπο. Μην μισήσεις, λέει, των αμαρτωλών. Πάντες γάρες μεν υπεύθυνοι. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι, ανεξάρτητα αν φαίνεται ή δεν φαίνεται αυτό. Και αν δια των Θεών κινείσαι κατά αυτού, αν, θέλεις, αν δηλαδή από θείων ζήλων κινείσαι προς κάποιον να το βοηθήσεις, λέει, κλάψει υπέρ αυτού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άπλωσο το χιτόνα σου επί των πτέοντα. Κάλυψε το, σκέπασε το και σκέπασε αυτόν. Και αν δεν μπορείς να αναλάβεις εσύ τις αμαρτίες του και να βιώσεις ανταυτού την εσχήνη της ενοχής του, δέστε, όχι απλώς να τον ανεχθείς, να μην τον κατακρίνεις, να βιώσεις την εσχήνη της ενοχής του, αν δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Καλά άλλος αμαρτάνει, εγώ θα έχω ενοχές. Αυτή είναι η τρέλα. Λοιπόν, τουλάχιστον μην τον περιφρονείς, γιατί είναι αδελφός σου. Ο ασκητής της ερήμου, λέει, φρονεί ότι στις διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να εκδηλώνεται μια αγάπη βαθιά και πηγαία που μπορεί να σκεπάσει κάθε αδύνατη πλευρά του αδελφού. Έτσι αυτός που αγαπά δεν ωφελεί μόνο των αδελφών, αλλά γιατρεύει συγχρόνως και τη δική του ψυχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι και ο Απόστολος που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή του πορεία στην Αποκαθήλωση. Ας τελειώσουμε με αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σε μια εποχή που ψάχνουμε δύναμη, που ψάχνουμε να δανειστούμε ευρώ, που ο άνθρωπος ζει την αγωνία του και προσπαθεί να είναι πανίσχυρος, να επιβιώσει και τις αγωνίες του και προσπαθούμε να στηριχθούμε κάπου, υπάρχει κάτι που τα ανακατεύει όλα. Δηλαδή, εντάξει, στις 25 Μαρτίου θα γίνει συνέδριο της κορυφής, θα πάρουμε τα κεφάλια. Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται πυρηνικός όλεθρος. Αποκαλύπτει ότι άλλη εμπειρία ζωής που εμείς είμαστε σε τέτοιο ύπνο που δεν τα καταλαβαίνουμε. Και αυτός ο πυρηνικός όλεθρος, ο πνευματικός όλεθρος που συντρίβει τα δεσμά της φθοράς, είναι αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει το εξής. Αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμμένης μορία εστί. Ας πούμε αυτούς που είναι χαμένοι, που δεν μπήκαν στο πνεύμα του Θεού, είναι τρέλα. Της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Είναι δύναμις Θεού σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει μέσα στο πνεύμα του Θεού. Γέγραπτε γάρ, γιατί γράφτηκε. Απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω. Δηλαδή, πού δεν στέκεται καμιά σοφία των συνετών. Λέει, πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου. Λοιπόν, πού σοφός, πού γραμματέας, πού... Εμείς λοιπόν γιατί θαυμάζουμε, γιατί φθονούμε, γιατί ζηλεύουμε τους δυνατούς, τους σοφούς, τους πλούσιους, τους ισχυρούς. Γιατί δεν έχουμε αγαπήσει το Σταυρό του Χριστού. Δεν καταλάβουμε το μυστικό νόημα του Σταυρού. Δεν καταλάβουμε και λέμε πόρε, καλά που είναι και η Μεγάλη Εβδομάδα, παρακορηθούμε λίγο. Και δεν καταλάβουμε ότι είναι κατάντια αυτό το πράγμα που στενοχωριόμαστε ίδια πράγματα. Είναι κατάντια. Ποια είναι κατάντια? Ότι δεν καταλάβαμε ότι εδώ είναι το φως, εδώ είναι η ζωή. Και λέει ο Απόστολος, ουχή εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω κόσμος δια τη σοφία των Θεών. Επειδή με τη σοφία δεν κατάλαβαν τον Θεό, ειδόκησον ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Αφού με τα σοφά πράγματα δεν καταλάβαν, προσπάθησε με την τρέλα του Σταυρού να σώσει τον κόσμο. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι θέλαν τον Χριστό, είναι ο Μεσσίας. Και Έλληνες σοφία ζητούσι, οι σοφοί Έλληνες, εμείς δε κηρύσσομαι Χριστόν σταυρωμένον. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορία. Μετά από τόσες σοφίες και τέτοια ελληνική παιδεία, πού να πεις τώρα για σταυρό? Αυτής δε της κλητής, Ιουδαίοι στε και έλυσι, Χριστόν Θεουδύναμη και Θεού σοφία. Και λέει παρακάτω, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί. Ο πιο χαζός του Θεού είναι πιο σοφός όλου του κόσμου. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γαρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατής, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχήνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι κατεσχήνη τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξα το Θεός. Και καταλήγησε, πιο συγκλονιστικό ακόμα, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιον του Θεού. Για να μην πενεύετε από κάποιους, καλά, ήμουν σπουδαίος. Μα τίποτα δεν είχα, ήμουν ανύπαρκτος. Και ό,τι έκαμε ο Θεός το έκανε, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί τι ήμουν πριν, ήμουν ανύπαρκτος. Και αυτό που είμαι τι είναι, είναι όλο του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορώ να καυχόμαι για αυτό το πράγμα. Και εδώ είναι που λες, ρε παιδάκι, τελικά να με χαζώσει καλά. Να είμαι δυνατός ή αδύνατος, φτωχός ή πλούσιος. Να έχω σαλέψει τα μυαλά μου ή να είμαι ξυπνάκιας. Λες καλύτερα να είμαι χαζός και να μην ξέρετε τι μου γίνεται και να είμαι παραδομένος στον Θεό, παρά να είμαι σοφός και σπουδαίος και δυνατός. Εξ αυτού δε εμείς εστέν Χριστό Ιησού, ως εγεννήθημη σοφία από Θεού, δικαιοσύνη δικαιαγιασμός και απολύτρωσης, είναι καθώς γέγραπτε ο καυχόμενος εν Κύριο καυχάστο. Καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ούκαθ υπεροχήν λόγου η σοφίας καταγγέλλω μη το μαρτύριο του Θεού. Δεν ήρθα λοιπόν να σας παίξω τον έξυπνο με το σοφί τη δική μου, αλλά ότι έκαμε ο Θεός το έκαμε. Αυτό λοιπόν είναι η ανατροπή που είναι κυρίαρχο της Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτή είναι η χαρά του Σταυρού. Πρώτο Θεός, αν είμαστε καλά και δεν πάμε στο Διεθνές Νομικό Ταμείο, θα είμαστε πάλι εδώ μετά την διακαινήσιμο διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.